ازل سے جو دل ہے فدا محمد، ازل سے جو دل ہے فدا محمد، وہ کیا اور چاہے سوائے محمد، وہ کیا اور چاہے سوائے محمد، میرے دل میں ہر وقت ذکر خدا ہے، میرے لب پہ ہر دم ثنائے محمد، میرے لب پہ ہر دم ثنائے محمد، میری خاک کی سرفرازی تو دیکھو، میری خاک کی سرفرازی تو دیکھو، میری خاک ہے زیر پائے محمد، میری خاک ہے زیر پائے محمد، یہ اپنے فقیروں پہ ان کا کرم ہے، یہ اپنے فقیروں پہ ان کا کرم ہے، یہ اپنے فقیروں پہ ان کا کرم ہے، ہے شاہوں پہ بھاری گدائے محمد، ہے شاہوں پہ بھاری گدائے محمد، سر عرش ہے اب میرا سر منور، سر عرش ہے اب میرا سر منور، میرے سر پہ ہے خاک پائے محمد، میرے سر پہ ہے خاک پائے محمد، ازل سے جو دل ہے فدائے